Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Jenia Yuvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwali. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, tuanze na habari ambayo inaandikwa na gazeti la ABP. Afisa mazingira, kilimo na mifugo katika mkoa wa Bujumbura, Daniel Mazarahisha, alisimamishwa kazi kwa amri kuanzia Jumanne Desemba 2024 na waziri husika engineer Prosper Dodiko, linaripoti shirika la habari la Burundi ABP kwa kunukuu barua iliyotumwa kwa mtu huyo aliyefukuzwa kazi. Kulingana ABP, afisa huyo anashutumiwa na waziri wake kwa kutoa mbegu ya mahindi ya aina ya Wanak kwa wakulima wa tarafa ya Mukike, mbegu anayoeleza waziri kuwa iliingizwa nchini mwaka jana na kupoteza nguvu ya kuota. Wakati huo huo, ni wakati ambapo serikali ilikuwa ikitoa mbegu nzuri aina ya Pan 53 kwa bei ya ruzuku. Aina hiyo ndiyo inayoonyesha mavuno mazuri kipindi hiki, alijuza waziri. Na mtangu mwaka 2020, zaidi ya hekta 55 za mimea ya chai imeongolewa katika mkoa wa Kayanza, laandika gazeti la Burundi Eko. Hali hii inatokana zaidi na bei zisizo na malipo na uhaba wa mafuta. Katika wiki moja, zaidi ya mimea 79,000 ya chai ilingolewa. Kulingana na wakulima, hakuna kitu cha kushangaza kwa mimea chai kungolewa. Wanarejea bei ya 350 franka za Burundi kwa kilo ya majani ya chai, ambayo wanaona kuwa ni duni leo. Wakulima hawa wa chai wanasikitika kuwa hali ilivyo nchini Burundi, wakati katika nchi jirani ya Rwanda kilo moja ya majani ya chai inaweza kununuliwa kwa franka za Rwanda 400 au 200 au 2200 sawa na franka za Burundi. Hawaelewi kumradhi, inaweza kununuliwa kwa franka za Rwanda 400 huku ikiwa imebadilishwa kwa sarafu ya Burundi ikikadiriwa kwa 2200. Hawaelewi sababu ya tofauti hii, ingawa wanashiriki soko moja. Hali hii imekuwa mbaya zaidi kutokana na uhaba mafuta. Kiwanda cha chai cha Gwegura kililazimika kupunguza idadi ya makusanyo ya majani ya chai ya kila mwezi kutoka matatu hadi moja pekee. Hii iliacha majani ya chai kuharibika mashambani na kusababisha hasara kubwa kwa wakulima wa chai. Na mnikuvushe mpaka kwa sasa hadi Kampala na gazeti la Daily Monitor, ambalo linaripoti kuhusu walimu ambao wanagombania pesa zilizotolewa na Rais Museveni. Kundi la walimu wanachama wa chama cha walimu wa kiliberali cha Uganda ULTU cha kuweka na kukopa cha ushirika wa walimu SACCO kwa kifupisho, wamezozana na viongozi wao kutokana na madai ya usimamizi mbovu wa pesa taslimu. Shilingi bilioni 6.6 za Rais Museveni alizoingiza kwenye akaunti mwezi uliopita. Pesa hizo zilikuwa sehemu ya shilingi bilioni 20 ambazo bwana Museveni aliahidi kwa vyama vitatu vya kitaifa vya walimu. Ilipokelewa na ULTU mapema mwezi uliopita kabla ya kudaiwa kutumiwa vibaya na viongozi hao. Romuald. Daima nchini Uganda, serikali imeongeza muda wa operesheni ya uokoaji katika kaunti ndogo ya Burunganya, wilaya ya Buramburi, kufuatia maombi mengi ya jamii kuendelea na msako wa kuwatafuta wapendwa wao waliopotea katika janga la maporomoko ya ardhi mwezi uliopita, limechapisha gazeti la The Nile Post. Hapo awali ilipangwa kuhitimishwa mnamo Desemba 27. Maafa hayo yalitokea zaidi ya mwezi mmoja uliopita. kufikia sasa miili 42 imepatikana na miili ya hivi karibuni Ijumaa iliyopita. Waziri wa nchi naye kushughulikia masuala ya kudhibiti majanga, usaidizi na wakimbizi Lilian Aber alidokeza kuwa miili iliyofukiwa chini ya vifusi huenda ikaoza bila kutambuliwa na hivyo kufanya utambuzi kuwa karibu kutowezekana bila kutumia vipimo vya DNA ama vinasaba. Jamii hata hivyo inasalia thabiti katika ombi lake la kurefusha operesheni ikishikilia matumaini ya kuwapata wapendwa wao. Na kwa sasa Kenya na The Star ambayo linaandika kuhusu polisi watumwa kufuatilia harakati zilizopangwa za utekaji nyara. Ni makumi ya maafisa wa polisi ambao walitumwa katika mitaa mbalimbali jijini Nairobi leo Jumatatu kufuatilia maandamano yaliyopangwa kupinga utekaji nyara na watu kutoweka. Makao makuu ya jeshi la polisi yaliwaambia waliokuwa uwanjani ikiwemo mikoani kufuatilia hali ilivyo na kufanya maamuzi ya namna watakavyoshughulikia maandamano hayo. Wenyeji walisema kulikuwa na makubaliano ya jumla ya kutovuruga maandamano hayo kwani yatachukuliwa kuwa ya chini chini ikiwa yapo. Polisi walisema maafisa hao waliamriwa kutotatiza maandamano yoyote hadi watakapoamriwa kufanya hivyo. Kufikia saa 3 asubuhi leo hii waandamanaji wachache walikuwa wakionekana katika baadhi ya barabara jijini Nairobi. Mkuu wa polisi wa Nairobi Adamson Bungei alisema wanafuatilia hali hiyo. Na tukisalia nchini Kenya, kulingana gazeti la Nairobi Post, wazee wa Kikuyu waliokusanyika chini ya mlima wa Kenya siku ya Ijumaa waligeuza ibada yao ya kila mwaka ya maombi kuwa wito wenye nguvu wa kutaka Mungu aingilie kati wakimwisihi kushirikia wimbi la utekaji nyara unaosumbua taifa. Walielezea wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama chini ya uongozi wa Rais William Ruto, wakiomboleza uchungu nao kumba familia na jamii. Ripoti zinaonyesha kuwa utekaji nyara umefikia matukio 29 mwaka huu. Wakiuangalia mlima Kenya ambao ni nanga ya kiroho kwa Wakikuyu, wazee waliomba ulinzi wa kimungu kwa nchi. Walishtumu uongozi huo wa Ruto kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya utekaji nyara, jambo ambalo walitaja kuwa ni ishara ya kuondoa imani ya wananchi katika uwezo wa dola kuwalinda raia wake. Walisisitiza umuhimu wa umoja na uangalifu miongoni mwa Wakenya, huku wakiwataka wananchi kudai utawala bora. Na mromo wadi kwa sasa ni kurudishe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako takriban watu 74,300 waliokimbia makazi yao walirekodiwa kufuatia mapigano kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa wanamgambo wa Twirwaneho Ngumino Red Tabara. Naam, Twirwaneho Ngumino Red Tabara ndio wanamgambo hao. Katika vijiji kadhaa vya milima ya Itombwe eneo la Fizi huko Kivu Kusini, laandika gazeti la actualite.cd. Kwa mjibu wa mamlaka, jeshi lilizima jaribio la wanamgambo kuteka uwanja wa ndege wa Kiziba. Vijiji vilivyokumbwa ni Runundu, Kisoki, Barara, Madeku Centre, Muzinda, Kiziba. Hivi sasa wanakaa usiku chini ya nyota na wanahitaji usaidizi. Tangu Desemba 25, mapigano makali yamerekodiwa katika eneo la Fizi na tayari yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 33, wakiwemo 31 katika safu ya washambuliaji. Jeshi na mashirika ya kiraia yanawatuhumu kwa kujaribu kurejesha uwanja wa ndege wa Minembwe ili kufanya uhusiano na waasi wa M23. Naam, kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo niliki moja kwa moja huko Sudani Kusini, ambapo wakazi wa kaunti ya Kapoeta kaskazini mwa Sudani Kusini wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula unaosababishwa na ukame na kupungua kwa mvua, laandika gazeti la One Citizen Daily. Kutokana na mazao kuharibika, wengi sasa wanategemea matunda ya mwituni na hata damu ya wanyama kwa ajili ya lishe. Wakulima katika eneo hilo wanaripoti kuwa mvua kidogo imesababisha mazao kunyauka na kufa, wakati ukame wa muda mrefu umepunguza kiwango cha maji ya ardhini na kuathiri vibaya ufugaji na kilimo cha umwagiliaji. Hata hivyo, katikati ya ugumu huu, kulianzishwa kwa mbinu bunifu za kilimo kama vile njia ya nusu mwezi, mbinu inayostahimili hali ya hewa na kupata nguvu miongoni mwa wakulima. Mbinu hii iliyoletwa na mpango wa chakula duniani WFP inaunda mashimo ya nusu duara ambayo huchukua na kuhifadhi maji ya mvua kuimarisha unyevu na rutuba ya udongo. Naam, serikali yatoa wasiwasi kuhusu athari za uchafu wa nguo kwa mazingira, laandika gazeti la The New Times huko Rwanda. Wizara ya mazingira imetaka kuwepo kwa mikakati ya haraka ya kudhibiti upotevu wa nguo hasa katika maeneo ya vijijini ambako utupaji usiofaa unaweza kusababisha mzozo wa mazingira. Taka za nguo ni pamoja na nguo zilizotupwa na vitambaa ambavyo havitumiki tena. Inatoka kwa utengenezaji wa nguo au kutoka kwa watumiaji wanaotupa nguo zilizotumiwa. Huku zaidi ya watu milioni 13 nchini Rwanda wakinunua nguo, Tade Twagirimana, kaimu mkurugenzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi katika wizara ya mazingira, alisisitiza haja ya uhamishaji wa teknolojia ili kuwezesha kuchakata tena taka za nguo. Naam, nikibaki huko pembe ya Afrika, Burundi imetoa onyo kali kwamba itaviondoa vikosi vyake vya kulinda amani kutoka Somalia isipokuwa mzozo kuhusu mgao wa wanajeshi wake kwa ajili ya kikosi kipya cha kusaidia na kuleta utulivu cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AUSOM, hautatatuliwa ifikapo tarehe 31 Disemba, laandika gazeti la Somali Guardian. Ujumbe huo utakaochukua nafasi ya Artemis mwezi Januari unatarajiwa kuwa na wanajeshi 12,600 huku Burundi ikipata mgao tata wa 1,041. Serikali ya Burundi imelezea kutoridhishwa kwake na idadi hii ikiona kuwa haitoshi na inakosa heshima mchango wa Burundi katika juhudi za kulinda amani za nchini Somalia umekuwa mkubwa, huku nchi hiyo ikiwa imepoteza wanajeshi katika kipindi cha zaidi mwongo mmoja katika vita dhidi ya Al-Shababu. Sasa inahisi kwamba Burundi inahisi kwamba kujitolea kwake kumepuuzwa na serikali ya Somalia, ambayo Burundi inaamini imeshindwa kutambua damu iliyomwagika katika vita dhidi ya wanamgambo wa Al-Shababu ili kupigania utulivu wa taifa hilo la Somalia la pembe ya Afrika. Naam, kutoka Somalia sijui kama kuna lolote lililotuandalia huko Tanzania remote. Naam kabisa, ninalo habari ambayo inazungumzia mambo kadhaa huko Tanzania, lakini hasa kulingana na ajali za barabarani msimu hii ya mwaka, ambapo jeshi la polisi kwa mara nyingine limetoa onyo kali kwa madereva wazembe kote nchini, likisema kushindwa kwao kufuata sheria na kanuni za barabarani kunaweza kusababisha kufungiwa kuendesha gari na kufungiwa leseni, kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa gazeti la Daily News. Onyo hilo kali limekuja katika kukabiliana na mfululizo wa ajali za barabarani katika mikoa mbalimbali ambazo zimesababisha watu kupoteza maisha, majeruhi na uharibifu mkubwa wa miundombinu hasa katika msimu huu wa mwisho wa mwaka. Ijumaa jioni, kamanda wa kitengo cha polisi kikosi cha usalama barabarani, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi William Mkonda, alibainisha kuwa ndani ya siku mbili tu leseni za madereva 14 zimefungiwa kwa makosa kama vile kuendesha gari kwa ulevi na mwendo kasi, huku madereva 16,324 wakikamatwa kwa makosa mbalimbali ya barabarani na kutozwa faini. Naam, ni saa 10:31, muda unatupa kisogo, lakini katika michezo utapenda nizungumze kwamba timu ya taifa Intamba Murugamba ilicharazwa katika michezo ya mtoano huko Uganda na Uganda Cranes, timu ya taifa ya huko Uganda. Lakini nikwambie tu kwamba mengine yanozungumzwa viwanjani ni bondia ambaye alifariki dunia baada ya kupigwa, ni kwa mujibu wa gazeti la Mwanasporti. Tembelea gazeti hilo utajua. Lakini kwambie tu kwamba kifo hicho kilitokea katika mchuano wa juzi Jumamosi Desemba 27, 2024, alipopigwa katika mapambano lililofanyika kwenye ukumbi wa Dunia Ndogo Tandale jijini Dar es Salaam. Naam, kwa dondoo hizo za michezo hatuna cha ziada mpenzi msikilizaji. Taarifa nyingine kutoka magazetini zitakujia hapa wiki kesho panapo majaliwa. Hey. Kutoka studio kuna mimi Lomar Denyuwe kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunawatakia sote kila laheri. Kila laheri, na ni kipindi cha mwisho kabisa mwaka huu. Ni kweli kweli, ulikuwa unanikumbusha. Hadi wiki kesho tunawatakia kila laheri mwaka uwe wa fanaka na nafaka. Kwaherini. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.